pani chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Nie odzyskacie kontroli. Huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie zgubię się w tłumie, nie będę.

choć kiedy męczysz mnie. Męczę się, to samo od nowa, to słabość chwilowa. Kolejny raz dzisiaj tobą męczę się. Męczę się, kiedy męczę się, kiedy męczę. Kiedy zaczynam, zaczynam, zaczynam, zaczynam, zaczynam, zaczynam, zaczynam. Kiedy to minie, to minie, to minie, to minie, mi minie, mi minie, mi minie. Kiedy dopada, od nowa zaczynam, dopada, to minie, to słabość chwilowa. Kiedy męczę się, kiedy męczę się, kiedy męczę się, kiedy męczę. Kiedy męczę się, kiedy męczę się, kiedy męczę, kiedy męczę. To słabość chwilowa, zaczynam od nowa. Nie mogę wytrzymać, kiedy męczysz mnie. Męczę się, to samo od nowa. To słabość chwilowa, kolejny raz dzisiaj tobą męczę się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zima na ramiona moje spadła, niewinnością białym śniegiem. Pierwsza gwiazda już na niebie, nie ma, nie ma ciebie. Ogień tańczyć za już w kominie, a choinka się zieleni, serca ludziom ogromieni, moje w kamień zmieni. Śnieg zasypał dzisiaj. Boy.